السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 19 mwezi wa Rabiu Athani mwaka 1444, tukiwa Masjidu Abdullah al-Farsi rahimahullah ta'ala katika mji wa Lamu. Ni neema kubwa sana Allah subhanahu wa ta'ala kutukusanya na ndugu zetu ahli sunna katika mji huu wa Lamu. Falahu alhamdu wa shukr subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha na neema nyingi sana, na katika neema kubwa kabisa Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa ni neema ya Uislamu. Na katika ule Uislamu akatujaalia ni katika ahlu sunnati wal jamaa, ambao ndio walisimama katika haki miongoni mwa makote mingi aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema: wasataftariqu hadhihi al-umma ila 73 firqa kulluha fi an-nari illa wahida. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitabiri katika huu umma kuwa kama vile walivyogawanyika umma waliopita, na huu umma pia utagawanyika. Akataja makundi 73, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: kulluha fi an-nari, yote haya yamekamiwa adhabu ya moto, wal iyadhu billah, illa wahida, isipokuwa pote moja. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pote hili akaliweka wazi kwa maneno yaliyo wazi sana, pamoja na kuwa leo wako wengi katika watu kizungumza mazungumzo kama haya, huona ni kama wewe usababisha kuleta furqa baina ya umma. Nasema kuwa furqa hiyo ameitaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala si mimi wala si wewe. Lakini usawa ilikuwa ni mimi na wewe tujiulize, je, ule msimamo tulionao katika dini yetu ndio ule ule aliyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa kuhusu hao watu akasema: hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, hao ambao watakuwa katika kundi hilo litakalookoka na upotofu hapa duniani na adhabu ya Allah kesho akhira, ni lile ambalo litakuwa kama nilivyokuwa mimi leo na masahaba wangu. Nafikiri ukipata maelezo kama haya ya kuwazi kabisa kuwa watakikana uwe namna gani Muislamu ili ujikute katika lile kundi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam amelipa sifa kuwa hili kundi ndilo litakalookoka adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kujiuliza ni kuwa mbona mwagawanya watu niwafanya watu makundi mbali mbali? La, hakuna mtu aridhia katika Uislamu watu kugawanyika, lakini ni jambo amelikadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuwa litatokea katika huu umma. Sasa usawa ilikuwa ni kuwa sisi tutafute, kama nilivyotaja, ni pote lipi hilo ambalo lipo sawa ili mimi niwe na wao. Ili ndio jambo muhimu la msingi kabisa, ni lipi hilo. Na pia upande wa pili kuna wale wanaosema kuwa haifai kusema kuwa mimi niko kwenye haki, maana yake wengine wako kwenye batil, mlio katika haki ni nyinyi peke yenu, kumsemu pia upo. Na huyu anayesema hivyo pia tumuuliza, na wewe ukisema hivyo maana yake wewe uko kwenye haki na wale unaowazungumza uko kwenye batil? Suala ni kuwa wewe ushikamane na haki kwa dalili za Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na bila shaka ukiwa katika mrengo huo utakuwa katika haki, wala hakuna tatizo la mtu kusema kuwa mimi niko katika haki kwa sababu nafuata kitabu cha Allah, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kufahamu wa masahaba wake. Mazungumzo yetu yatazungukia hapa. Kuna risala ambayo iko katika mikono yenu. Mada yake, limadha yakhafuna min as-salafiyyin. Hii mada ni muhimu sana kuifahamu katika asri hii tunaoishi, ambayo ina wengi sana katika wababaishaji ambao huzungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bila ilmu, wakawa na shubuhati nyingi ambazo wakati mwingine mpaka wale watu wa haki ambao hawajifahamu kisawasawa wakati kisika katika ule msimamo wao wa haki waliosimamia. Lakini pia ukitizama makini, ni kwa sababu wana hofu fulani juu ya Waislamu kufahamu huu mfumo. Kwa nini? Kabla ya kuingia hilo, napendelea mwanzo nitangulize kusema kuna umuhimu mwanzo wa kujua hii manhaji ya Ahli Sunna ni ipi. Nyote nyinyi mshasikia, ikiwa hujasikia labda leo wasikia mara ya kwanza, kuhusu da'wa salafia, ama pia waitwa Ahli Sunna Salafiyun, الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. لكن مرة nyingi ukiangalia katika mshtama utakuta yale maneno yanazungumzwa maneno ya ukali sana dhidi ya hii da'wa. Sasa kuna dharura, kabla wewe huja hukumu, mwanzo kaa chini usome, kama katika ubeti niliotaja hapa, ya ibn al-kiram ala tadnu فتبصر ما قد حدثوك فما راء كما كمن سمع. نجو كريم وانا وسكيليزي سبو يولي أليونا سي ساوة يولي أمي أسكي أقوى واتو وكي وانا مشكلة ووتي نجو كريم وليزا جوا صوما كيش بعد هاكو ديو أوكوم سبو وكوينجي كتك واتو ومباو huukumu kabla ya kujua lile jambo uhalisia wake liko vipi. Mtawapeni mfano, ukienda popote leo ukamtaja al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, na hakika huwezi kukosa wapinzani ambao watamzungumza vibaya, na kila mmoja umzungumza anavyotaka yeye. Lakini ule ukweli ukiutizama ni kuwa akiulizwa ile mtu, wamjua wewe Muhammad bin Wahhab, ukishamsoma tarehe yake wamjua, huwezi kumhukumu mtu kwa kupitia maadui wake. Nenda kamsome, soma vitabu alivyoandika, sikiliza wanaovioni wanaomtambua wamzungumza vipi huyu bwana, kisha hukumu. Hapo utakuwa umehukumu kwa uadilifu. Mara nyingi utapata watu wazungumza, lakini wallahi hawana insaf katika mazungumzo yao. Mtu yazungumza jambo ambalo halijui, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmihi walamma yatihim ta'wilu. Mtu akadhibisha jambo ambalo hajui lile jambo ni kitu gani. Aweza kuwa mtu asema mimi napinga, kwa lipi? Umeona jambo gani ambalo ni baya? Basi pinga ukiwa na nini? Una msingi wa ule upinzani wako unaofanya. Ma hiya salafia? صفحه 5 هي رساله ديو مره يا كwanza tuanza kusoma hapa tujawahi kusoma kusomesha alhamdulillah ndio mara ya kwanza tuanza kusomesha hapa na haiwezekani kuimaliza na wakati utoshi tutaangalia pale Allah subhanahu wa ta'ala atufikisha kisha pengine tutapanga wakati gani au wakati mwingine ambao tutaendeleza mpaka tumalize insha Allah ta'ala. Ad-da'wah as-salafiyyah hiya ad-da'wah ila ma ba'atha Allah bihi nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam min tawhid Allah ta'ala wal ikhlas lahu wa tark al-ishrak bihi. Da'wah as-salafiyyah, ukisikia da'wah as-salafiyyah ni ile ile da'wa ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemtumiliza nayo mtume wake sallallahu alayhi wasallam katika kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada na kuacha kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauhid وهي الدعوة إلى التمسك بما جاء في الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان. متكون ترتيب ili tukitokapa tuelewe hata ukienda ukizungumza dhidi ya hii da'wa uwe wajua kama wasema urongo ukizungumza nje ya haya mazungumzo ambayo tutayazungumza hapa ukasingizia jambo halipo katika hii da'wa utakuwa tusingizia uongo, na hiyo ndio silaha iliyobakia ya maadui wa hii da'wa, kuzungumza urongo dhidi ya hii da'wa. Da'wa salafia ni ulinganizi unaolingania watu katika kushikamana na yale yaliyokuja katika kitabu cha Allah Qur'an na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia katika huu umma, katika masahaba na tabi'in, wale wa karne zilizokuwa bora kabisa, kisha na wale waliowafuata kwa wema. Kiufupi, hii ndio da'wa salafia, kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ufahamu wa wale wema waliotangulia katika masahaba na tabi'in na wale waliowafuata kwa wema mpaka leo. Hii ndio kwa mukhtasar da'wa salafia. Na sidhani kama kuna muislamu ambaye ajifahamu vizuri kabisa aweza kupinga chochote katika haya tuliyotaja, akasema kuwa sio sawa kushikamana na kitabu cha Allah au sio sawa kushikamana na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Mahali ambapo mara nyingi hutokea mzozo ni katika kufahamu hivi viwili, sababu kila mmoja wetu ana akili na ufahamu wake tofauti na mwenzake. Lakini ahlu sunna wakajifunga wao kuwa sisi la hatuwezi kuifahamu Qur'an na sunna zaidi ya wanafunzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ambao ni masahaba. Kwa hivyo lazima tujifunge sisi na ufahamu wao wale, ili tuwe tutahifadhika kutokana na kukhtalifiana. Sa mtume sallallahu alaihi wasallam amewaacha wale akiwa radhi na wao na akawasifu, bali katika hadithi tuliyotangulia kuitaja alipokuwa aeleza lile pote ambalo litakuwa katika haki akasema hum ala ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni wale waliokuwa kama nilivyokuwa mimi leo na masahaba wangu. Akawataja masahaba wake pale kuonyesha ule uzito wa ufahamu wa masahaba. Na Allah subhanahu wa ta'ala akasema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar, akamaliza kusema nini, walladhina tabauhum والذين اتبعوهم بس لا بإحسان أي بإتقان رضي الله عنهم ورضوا عنه والسابقون الأولون نمي من أبيه لا ونقصدوا أبنان ما صحاب أكون أمتوا يبينك إذن الله كسما من المهاجرين والأنصار أكبن بنوا زيدي ونقصدوا هابا نما صحاب مهاجرين أنصار كيشا كسما والذين اتبعوهم بإحسان هي آي كوازي كبيسة كوا ونورذيونا الله سبحانه وتعالى نوالي وتكوفوات هاوى كوويما وكوفوات وليويما وليوتنغوليا sasa hii ndio hili tunalolitaja kuwa lazima tuifahamu Qur'an na Sunna kwa ufahamu wao hawa ili sisi tuingie katika nini walladhina tabauhum biihsan mpaka hapa tuenda vizuri kabisa wa ta'sisan ala hadha alfahm tushaika msingi sasa juu ya ufahamu huu tusema fa inna as-salafiyyah hiya al-islam wal-islam huwa as-salafiyyah ukisikia salafia ndio huo uislamu na uislamu ndio as-salafia walmuradu bilislam na uislamu unaokusudiwa hapa alislamu alhaq bimafhumihi as-sahih alladhi jaa bihi muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa tamassaka bihi ashabuhu alkiram Uislamu unaokusudiwa hapa ni ule Uislamu wa haki kwa ufahamu wake sahihi ambao amekuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakashikamana nao Uislamu huo masahaba watukufu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa huwa al-islamu al-khalisu an-naqiyyu min shawa'ib al-bid'i wal-muhdathat ni ule uislamu uliokuwa msafi kabisa ambao umetakasika kutokana na uzushi katika dini na mambo yaliyozuliwa na kuongezwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala nikianza aya hapa nina hakika kila mmoja wetu aweza kuimaliza katika suratul maida Allah subhanahu wa ta'ala ametaja baadhi ya au ametaja nyama zilizokuwa haramu akasema hurrimat alaykumul maytatu waddamu walahmul khinzir wama uhilla lighayrillahi bihi walmunkhaniqatu walmawqudatu walmutaraddiyatu walnatihatu wama akala as-sab'u illa ma dhakaytum wama dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam kisha akasema nini dhalikum fisq al-yawma يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني كيش كسيما اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا كما رزي فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم كتك هي آية سيستطاك وشكلية مهالية الشاهد اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هي آية قرآن إلي شكا وكتي وحجة الوداع وكتي متومي صلى الله عليه وسلم يكو عرفة كما لبتاج عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لبكوجي ولم يهودي أكما بي أمير المؤمنين كنا آية كتك قرآن لو كما سيسي ما يهودي إنجي شكا كويتو آية هيو tungeifanya ni sikukuu akamwambia aya gani akasema alyawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislam dina huyo myahudi amefahamu si muislamu ni adui wa islamu lakini alifahamu kuwa hii ni neema kubwa katika neema zote wa islamu waliopewa kuwa dini yao mfa nini imekamilika Umar akamwambia mimi najua siku iliyoshuka na pahali iliposhuka hii aya akamwambia ni siku ya Arafa mbona ni Eid ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yuko katika Arafa hii aya tuisoma sana lakini kuna kitu nataka niwaeleze kuhusu hii aya pengine labda wengine tuweza kuwa tuisoma lakini ni jambo tujadilahidh katika hii aya Allah aliposema al-yawma akmaltu lakum dinakum leo nimewakamilishieni nyinyi dini yenu. Pengine waweza kuona jutu, lakini ni kama tuambiwa hivi, dini iliyokamilika ni ile ambayo imeshuka hii aya akiwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Muone vizuri hapa, dini iliyokamilika ambayo Allah ameisifu katika hii aya, al-yawma akmaltu lakum dinakum, ni ile dini ambayo alikuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakati hii aya yashuka. Wa atmamtu alaykum ni'mati, na Allah ameitimiza neema yake ya kuiteremsha dini na kuikamilisha kwa mtume wake na huu umma. Kwa hiyo neema iliyotimia ya dini ni ile dini waliokuwa nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wakati hii aya yashuka. Kisha akasema waraditu lakum al-islama dina, na mimi nimewaridhieni nyinyi Uislamu kuwa ni dini yenu. Bimaana Uislamu ambao Allah ameuridhia si mwingine isipokuwa ni Uislamu aliyokuwa nao nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa ikiwa sisi tuutafuta ule Uislamu ambao umesifiwa na hii aya, basi ni mpaka tuurudie ule Uislamu uliokuwepo wakati ule alipoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hii aya. Pameng'ara hapa, tunda vizuri. Kwa huu ndio Uislamu. Sasa ngoja nipige mfano, lakini sifanye uchokozi. Napiga mfano tu, kama kuna mtu analala amke. Kwa mfano, mtu akikwambia kuwa maulidi ni dini, maulidi ni dini, wewe burudi nyuma hivi, wakati ikishuka hii aya ilikuwepo ya maulidi? Basi haiwezi kuwa dini. Huu ni Uislamu aliouridhia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliouridhia Allah subhanahu wa ta'ala kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Rudi huko, angalia wakati iliposhuka hii aya kulikuwa hivi, hakukuwa hivi? Basi hili haliwezekani kuwa lipo. Wakati hii aya iliposhuka, Allah alikuwa radhi na ile hali waliokuwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa na sisi pia tuaridhia hali yetu, tujifananishe na vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Haiwezekani. Kuna khairi ambayo Allah atamficha mtume wake sallallahu alaihi wasallam kisha tuonyeshe mimi na wewe? Ndio maana bid'a. Haiwezekani. Kuna khairi Allah subhanahu wa ta'ala asiwaonyeshe masahaba kisha nionyeshe mimi na wewe? Hatujakuwa wabora kuliko wale. Kwa ikiwa kuna khairi, basi ni ile khairi waliokuwa na mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Haiwezi kuwa khairi leo wakati haikuwa khairi wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na wakati wa masahaba radhiyallahu ta'ala anhum. Qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ana maneno mazuri sana, na nataka tufahamu huyu ibn Mas'ud ni sahaba wa karibu katika masahaba waliosilimu mwanzo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wasabiquna alawwalun min almuhajirin, huyu yumo. Na huyu alivyokuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka baadhi ya masahaba wakisema tulikuwa twadhania ibn Mas'ud ni katika ahlul bait, sababu yeye ndo alikuwa sahibu hidha'i nabi sallallahu alaihi wasallam, yeye ndo akishika viatu vya mtume sallallahu alaihi wasallam na mswaki wa mtume sallallahu alaihi wasallam, katika wanaomtumikia karibu sana mtume sallallahu alaihi wasallam, na akiingia nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuhusia sisi tushikamani na wasia wa ibn ummi abdin, yani ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Sasa ukisikia amekuhusia ibn Mas'ud, sikiliza makini, kwa sababu huyu ni katika wale ambao mtume sallallahu alaihi wasallam ametuhusia sisi tuwasikilize wasia wao. Asema huyu sahaba, man kana mustannan falyastanna biman qad mat, ikiwa kuna mtu ataka kumuiga mwingine, ataka kumfuata mwingine, basi na amuige na amfuate yule ambaye ashakufa, kwa sababu aliyekufa katika kheri, basi ashakufa kwenye kheri, habadiliki, ashakufa, ashaondoka duniani. Lakini hao maiti anaowakusudia Ibn Mas'ud au hao waliokufa hao ni kina nani? Akasema hivi, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, sio yote mwingine, na wakusudia mimi ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hawa masahaba nani? Sikiliza akiwasifu masahaba, wakati yeye ni mmoja wao. Asema kanu khaira hadhihi al-umma, wale masahaba walikuwa ni wabora wa huu umma. Achaneni na porojo za baadhi ya watu sema kuwa sisi wabora kuliko masahaba, mwingine sijui babangu mbora kuliko sahaba. Maneno ya porojo yale haiwezekani bwana. Hata ufanye ibada wewe, kuanzia ujue ibada nini mpaka ufe, uweze kumfikia sahaba mmoja ambaye aliishi siku moja tu na mtume sallallahu alaihi wasallam, uweze kumfikia. Na wataka kujua kwa akili tu, nani katika sisi atamani kumuota mtume sallallahu alaihi wasallam hapa? Simmistamani. Kila mtu hapa atamani lau kama na yeye atamuota. Sasa yeye anaishi naye, wewe atamani kumuota tu. Mtu anaishi na wewe, ukishamuota wajiona da, uko kwenye neema kubwa. Alhamdulillah, Allah anijalia namuota mtume wake sallallahu alaihi wasallam katika usingizi. Sasa atakuwaje yule aliishi naye ambaye yuko ubavuni naye? Utamfikia vipi wewe yule ambaye amekufa kwa ajili ya kumnusuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Utamfikia vipi wewe? Utamfikia vipi yule aliyepokea dini kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ndio ikafika kwetu leo? Huyu utamfikia wapi wewe? Huwezi kumfikia. Hata ufanye ibada kiasi gani, wacha sisi huku ambao wa mbali tabi'in, hawezi kufikia daraja nani? As-sahaba. Kwa Ibn Mas'ud hapa akasema kanu khaira hadhihi al-umma wa abarraha quluban wa a'maqaha ilman, nyoyo zao zilikuwa nyoyo za watu wema kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala amizitakasa, fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alayhim. Allah alikuwa yuwajua vilivyomo katika nyoyo za masahaba, akawazungumza na kuwapa tazkia Allah subhanahu wa ta'ala. Tena hawa masahaba wa a'maqaha ilman, ilmu yao ilikuwa ni yakina mno, kwa sababu ni wanafunzi wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivi nani aweza kusema atakuwa mwalimu mbora kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nani? Sasa ikiwa wewe si mbora katika ule uwalimu, waheshimu wanafunzi wake. Hauwezi kumfikia mwanafunzi aliyefundishwa na mtume Muhammad, mwalimu wake mtume alayhi salatu wassalam. Kielimu utamfikia vipi huyu, wakati yeye alikuwa muona yule anayeteremshiwa wahi kutoka kwa Allah jalla fi'ala? Wa aqallaha takallufan, pamoja na ukina wa elimu zao, hawajikalifishi kupita mipaka katika dini. Hawakuwa wakipita mipaka katika dini. Qaumun, ni watu, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyihim sallallahu alayhi wasallam. Sasa hapo ni nabiyihi bila mimi. Qaumun, ni watu, ikhtarahum Allah li suhbati nabiyihi sallallahu alayhi wasallam, ni watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Sasa ukiangalia wewe, kila mtume katika mitume wa Allah, Allah amemjaalia wale ambao watamnusuru yule mtume. Na kila umma, yani kama mfano ukiwauliza Mayahudi, wao wajua kuwa wabora kabisa katika wao ni wale waliosuhubiana nani? Na Musa alaihi salatu wassalam. Na manasara wajua wabora kabisa ni wanafunzi wa Isa alayhi salatu wassalam. Na sisi Waislamu tufahamu kuwa wabora katika umma ni wale waliosuhubiana na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Sababu hawa ni watu Allah amewachagua. Na wewe ukitaka kujua wamechaguliwa, nenda kasome sira ya masahaba. Wasome masahaba uwajue. Hivi chukulia tu taswira hivi kidogo, kwa mfano ingelikuwa leo ndio da'wa ya Uislamu yaanza, ukaambiwa sasa kunusuru Uislamu itabidi ugure hapa Amu, uondoke uende sio mji gani, huo mji hujui mtu huko, uende huko uache kila kitu chako. Pengine labda mkeo hakuamini, mkeo tu ambaye ni mke wako hakuwa Muislamu, umwache, uache mali yako, uache nyumba yako, uache kila kitu kwa ajili ya Allah, utoke uende zako hijra. Mfano tu jamaa, si tungekuwa wengi tumfeli leo? Tuzungumze ukweli, mtu asije akasema mimi ningelikuwa sahaba. Hebu nyamaza, uongo uongo, sema urongo bwana, huwezi. Wajua kuna watu jivuna akajipigia kifua, wallahi yale mitihani walipata masahaba hatuwezi sisi. Waweza kuwa kama mfano Abu Ubaida Amir bin Jarrah radhiyallahu anhu ardhah, nawapeni mfano tu katika vita vya Badr. Baba yake Abu Ubaida, baba yake Amir bin Jarrah amfuata mtoto wake kila pembe, yuko katika safu ya Makuraishi, na huyu sahaba yuko na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kila akimwona babake yeye wamkimbia, na babake kila akimwona yeye ndio yomfuata. Akafikia mahali ya imma afe yeye ama amuue babake. Mfano wewe umewekwa katika sehemu hii, uko kwenye vita, sio tu uko nyumbani, a uko vitani, umebeba upanga na ulibeba upanga, ni mmoja yuenda hapa, ima umwache yeye akumalize ama wewe ummalize. Akamkata babake kichwa, si kwa kuwa yuwapenda. Babake alikuwa katika kufru, na yeye waona kufru kwake na shirk, na yuwanusuru shirk, na huku wamesimama kumnusuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Akawa alaumiwa sana kwa kile, akawa na viki. Kweli alikuwa katika safu yao, na lakini babangu bwana, babangu mzazi sema, lakini alikuwa na makafiri, alikuwa mpiga vita Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha aya ya kumweka kuwa yuko sawa katika kitendo alichokifanya, akasema la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية. مبقى قسم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. ناني أنا يويزي كفاني ديامبو كما يلي أبا سيسمى وانغ ويزي كفاني نمامبو مزيتو سانا وليكتاناو مصحابا ناني يومانا موجة كتك مصحابا كما سكوسي حذيفة رضي الله عنه. Alikuja kijana mmoja katika tabi'in, alipomuona akasema tuba lihataini alainain, pongezi kubwa ya macho haya mawili yamepumbazika kwa kumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani kama atamani na yeye pia angeishi wakati ule. Akakasirika sana yule sahaba, akamwambia shukuruni sana, shukuruni sana, mmepata kila kitu kishakuwa tayari. Sisi tuliishi katika wakati mtu na ndugu yake, mtu na baba yake, kwa ajili ya hii dini watu walikatana vichwa, kwa ajili ya hii dini. Kwa masahaba ni watu Allah amewachagua kumnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Na alipofariki mtume sallallahu alaihi wasallam hawakubaki pale pale, wakaanza kuieneza dini ya Allah katika nchi mbalimbali, kutoka Madina mpaka Uislamu ukafika, ukienda upande wa Europe kule mpaka Ufaransa, mpaka Uchina, sehemu mbali Russia kule ukafika Uislamu. Masahaba wametoka wakieneza ule Uislamu mpaka kufikia kule ulikofika. Wallahi hawa ni watu Allah amewachagua, amewachagua katika hii kazi ya swala. Ukiangalia kwa mfano sahaba Abu Huraira na dua aliyoombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuhifadhi, akawa hasikii neno kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani hadith, isipokuwa atahifadhi na hasahau. Elewa hivi, asema kutoka niombee dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maana si tu hadithan min ahadithi rasulillah. Mimi na wewe arbauna nawawi hapa vita hapa, tukianza tusema kila siku tuhifadhi hadithi moja arbauna nawawi, kisha mwisho tutafanya mtihani. Yalla yalla, yule ambaye ataleta kila siku alafu baada ya wiki ajue ansoma nini juzi. Kweli nani aweza kuwa daraja ya hawa watu? Naendelea hapa. Qala qaumun ikhtarahum Allah li suhbati nabiyhi wa naqli dinihi, ni watu Allah amewachagua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake na kuinukulu dini ya Allah kuifikisha kwa huu umma. Fatashabahu bi akhlaqihim wa taraiqihim, huu ndio wasia sasa tupa, basi na nyinyi jifananisheni na tabia zao na njia zao. Fahum kanu ala alhuda almustaqim, masahaba walikuwa katika uongofu ulionyooka. Waigeni wale, hamwezi kupinda na kupotea maadamu mmeshikamana na ufahamu wa hawa masahaba. Wa usulu sunnati kama kala al-imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala fi usuli sunna, kuna risala ya al-imamu Ahmad rahimahullah azungumzia misingi ya sunna, asema akiwa iwanza kuzungumza asema usulu sunnati indana at-tamassuku bima kana alayhi ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Misingi ya dini kwetu sisi, la kwanza kabisa ni kushikamana na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Haya maneno yanazungumza nani? Al-Imamu Ahmad huko nyuma. Sababu watu wengi, kwa sababu hii da'wa ni geni huku kwetu, pengine wasema jamaa wamekuja na dini mpya bwana. Ah, sisi tunaamka kuchelewa. Wewe usio amka saa tatu kisha sema mimi ndio ninarauka kwanza. Wewe watu wanaamka saa tisa usiku, wewe unaamka saa tatu jua la kupiga, wasema unarauka. Mimi ninarauka, mbona watu wanitangulia? Wewe ulikuwa unlala. Ndio ukweli ulivyo. Sisi tunchelewa na tumshukuruni sana Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema inatufikia. Kiukweli ukweli, yani ilikuwa watu wa sunna wanaojulikana watu wa sunna, hii pwani yetu hii ni uwe khariji lepua uwa, wende wa sunna, wende wa sunna, wewe pana ugopa mtu uwa fanye kwani urongo, si hivyo liko? Mara mijadala ndani ya misikiti, watu wapinyana bakora ndani ya misikiti. Haya tumeyashuhudia sisi tukiwa wadogo, wasikia mahali fulani kuna mjadala nini, je maulidi yafaa? Haya ba, si je maulidi yafaa? Ule mjadala pale ukiishia mbakora, watu watachapana bakora kisawasawa, watu vichaa kabisa. Sasa yaonekana hii ndio sunna hii, kumbe leo sunna ni kitu kingine. Ilikuwa sunna wakati ule ni ufanye maandamano. Wafanya maandamano ya nini? Nakumbuka sisi tukiwa shule kuna maandamano niliwahi kwenda, kwa sababu walikuwa tujui dawa. Maandamano ya kumsapoti Usama, Osama bin Laden, tungetandikwa. Alhamdulillah Allah tunusuru mpaka leo tuko hai. Ile ukweli, yani vitu vya kijinga vingi watu walipitia. Sasa Allah amewaletea neema, akawaletea dawa ambayo ni Uislamu safi kabisa. Basi mama sema si utaki bwana, kama utaki utaki wewe bwana, kuna wenzako waona ile haki wakaifuata. Kama wewe utaki umejichagulia mwenyewe hiyo njia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ashakusimamishia hujja kuwa hii habari imekufikia. Na leo hata ukienda wapi wewe, hata ukiwa juu ya kitanda chako, ukiitaka batili utaipata, ukiitaka haki itakufuata kule uliko, hauna pa kujificha kila unakokwenda. Sasa ni wewe mwenyewe ujiangalie vizuri katika jambo la dini yako. kama vile unavyofanya biashara uwa makini sana, wataka kufungua duka la kitu fulani, utazunguka wewe kama mwezi mzima, waulizia wale ambao wafanya biashara ile, waulizia barabara fulani kifungua biashara fulani itakuwa sawa, wengine wakupa fikra hizi, wengine wakupa fikra vile, utathmini yote yale, kisha ndio ufikirie nifungue ama nisifungue. Baada ya kutathmini hayo mambo yote, lakini mtu dini yake afuata tu, hataki kuisoma, hataki kujulia ukweli uko wapi, hataki chochote. Wallahi lau kama mmoja kwa mfano leo atakwenda kwa muuzaji tomato na vitunguu, auza tamata sokoni yule, kisha katika zile tatu moja awekee mbovu, huyo atakuwa alamatul jarh wa ta'dil, yani atakuwa mwana wa chuoni wa kujeruhi watu. Na akiulizwa tu, vipi nitakwenda wewe wenda kununua tomato wamwona yule fulani yule usiende bwana nitia tomato mbovu yule, kumbe bahati mbaya labda alikuwa hajui, lakini atazungumzwa muuzaji tomato vibaya. Lakini kuna mwingine sasa awapelekea watu dini ambayo si waliokuja na Mtume sallallahu alaihi wasallam, dini bwana, kisha watu wa haki wakamwambia, waona bwana, kama unataka dini yako wewe usiende kwa fulani yule, yule apoteza watu yule. Wasikia mwana watu wamkuangiliana, wewe ingilia wazaji tomato maskini, huyu waharibu dini bwana. Kwa hivyo kwako wewe tomato ghali kuliko dini yako, ndio maana yake hiyo. Vitunguu hukubali, lakini dini yako hukubali uchezewe. Kwa tusiwe hao, jiondoe katika kundi kama hilo. Wallahi nawaambieni, hii da'wa imekuja ni neema kwetu sisi kubwa sana. Na wewe kaa chini, soma uangalie haya mpaka sasa tunazungumza, haya maneno ya nani? Ni maneno ya Allah, maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na maneno wanaoviona katika masahaba na waliokuja baada yao. At-tamassuk bima kana alayhi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliqtida'u bihim, na kuwaiga ni msingi wa sunna, kuwaiga masahaba. Wa tarku al-bid'ah, na kuachana na uzushi katika dini. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila uzushi katika dini ni upotofu. Wa tarku al-khusumat, na kuacha mizozo. Mizozo katika dini, wacha mizozo na watu, achana nao. Mtu yataka haki ifuate, haitaki achana nao. Maki siku hizi, njoo hapa tuanze kushindana, kwani mbio hizi? Hizi mbio ama dini ya akhi? Mi sina shaka juu ya kile ninachokifuata kuwa ni haki, manake ni maneno ya Allah na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe una shaka, tafuta na wenzako wenye shaka, kaeni kando huko pembeni, mshindane. Lakini haki ni hii, waitaka fuata, wewe uitaki basi, ni wewe mwenyewe unjichagulia njia hii. Kwa sababu wengi katika hawa wanaosema mjadala mjadala, utaona si watu waitafuta haki, ni watu watafuta ushindani. Kwa ushahidi, mjadala mingapi ilifanywa, ulimuona mmoja kisema basi mimi hapa naona hii ndio haki, inshallah huyu atatoka na msimamo wake na yule atoka na msimamo, bali ile chuki ndio fanya nini, yazidi juu ya ile chuki iliyokuwepo. Na wengine ufikia mpaka kufanya nini, kupigana swa, eh bwana hii ndio haki, ah mimi basi wachana. Kama utakuifuata basi, nakwambia Allah amesema, Mtume wake sallallahu alaihi wasallam amesema, bado wewe washindana basi bwana, hapo hapo nenda zako, mbainishie sunna nenda zako. Qala wa tarku al-khusumati wal-julusi ma'a ashabi al-ahwa, na pia kuacha kukaa na watu wa bid'ah wanaofuata matamanio ya nafsi. Wa tarku al-mira'i wal-jidali wal-khusumati fi ad-din, na kuacha mjadala mizozo katika dini.